ましょう。 bonus. Nem volt bármi fájni, hogy minek? Amit mondtam, hogy... Nem tudom, mit mondtál. Vágy le a diót, hagyj vegyem összeszennie. Na, összeszennie. Nem vid, akkor nincsen. Nem, hogy kevered a diót. Mi engedett ezt a kurva macskát? Semmi, hát miért menném most a ródába? Jaj, jó, hogy mindig mész Viszlát, macska. Szíves. Én nem mehetünk majd a ródába. Ki tart vissza? Akkor mi nem menti Erdi? Most én nem tudom, hogy vesz észre. Most én kezdődve hozzá, hogy hova megyek? Most is kezded a hülyességeidre. Hova megyek? kaptad a tárgyat. Na, rossz az akkumulátor, neki kell lennem akkumulátort, vagy rendes legyen. Köszönöm, gond. Nem, még most megyek a belőle. Ez nem is ki most meg, mint lamattak hagyják most azok persze. Az a szar, papádra nem is szokott lenni. Ez is biztos? Biztos, jó most. Majd dobjam ki az összes. De használni fogod utána? Hát mi mosom? Yeah, because it's tough, yeah.